мясісты дзядоўнік, глухая крапіва і іншая дрэнь. Высоў там сям, як на ўсіх вільготных мясцінах, свае лапчастыя сцябліны, падтыннік. Буяла мядзвежая дуда, шыпшына, ліснік. І на чорнай ад вільгаці зямлі сярод гэтага разнатраўя ляжалі белыя адцвілі, відаць, абламаныя ветрам, каржакаватыя сукі дрэў. Сляды чалавечай рукі былі відаць толькі перад уваходам, дзе змрочным пурпурам гарэлі на вялікай курціне познія астры. І дом выглядаў так змрочна і холадна, што сэрца сціснула. Быў ён двухпавярховы, з вялізным бельведэрам і невялікімі вокнамі па краях, і вызначаўся той адсутнасцю архітэктуры, якая была тыповай для беларускіх палацаў тыя часы, калі нашыя продкі кінулі будаваць замкі, але яшчэ патрабавалі ад дойлідаў, каб яны рабілі палацы падобнымі на гэтыя замшэлыя старыя бярлогі. Я вырашыў ісці ў пачынак не раней, як агледзеўшы ўсё тут, і пайшоў па алеі. Чорт ведае, які дурань вырашыў насаджаць у такім змрочным месцы яліны, але гэта было зроблена, і дрэвы, якім было ніяк не менш за сотню год, зрабілі мясцовасць толькі трошкі больш прыемнай, чым славуты лес у Данте. Яліны тоўстыя, дваім не абхапіць, падступалі да самых муроў палаца, заглядалі лапамі ў вокны, узвышаліся з сіне-зялёнымі конусамі над дахам. Стаўбуры іх зацягнула сівая барада імхоў і лішайнікаў, ніжнія галіны звісалі да зямлі, як шатры, і алея нагадвала вузкае міжгор'е. Толькі ля самага дома бачны былі там-сям пахмурныя, чорныя дажджу, амаль голыя волаты, ліпы і адзін каржакаваты дуб, відаць, запаветны, бо ўзносіў сваю макушку на некалькі сажняў вышэй за самыя высокія яліны. Ногі мае бесшумна ступалі па гліцы, пасля я пачуў, што злева пацягнула дымком і пайшоў на пах. Хутка дрэвы расхінуліся, толькі каб паказаць такі ж зарослы флігель з паваленым ганкам і забітымі вокнамі. «З паловы вярсты будзе да палаца», – падумаў я. «Калі, скажам, гаспадароў надумаюцца рэзаць, тут не пачуюць, хоць з гарматы страляй». Ля самых акон стаяў на дзвюх цаглінах чыгунок, і нейкая сівая гарбатая жанчына памешала ў ім лыжкай. Напэўна, ў флігелі дымілі печы. І таму гаспадары да позняй восені варылі ежу на свежым паветры. І зноў зялёны змрок алеі. Я вельмі доўга ішоў ёю, пакуль не дабраўся да таго месца, праз якое мы трапілі ў парк. Тут бачны былі свежыя сляды нашага вазка і агароджа, чыгунная, вітая, выключна тонкай работы была павалена, разбіта на кавалкі і адцягнута ў бакі. Праз яе віткі прараслі даволі вялікія бярозкі, а за агароджай, тут алея звяртала налева і цягнулася невядома куды, ляжала бурая, неабсяжная раўніна са скарлючанымі рэдкімі дрэўцамі, зялёнымі вокнамі. У адно з іх мы, відаць, учора летне трапілі, і я пахаладзеў ад жаху рэдкімі велічнымі каменнямі. Самотная варона круцілася над гэтым гіблым месцам.